vin acum în fața ta, Iisus. Mă-ntorc la tine îndurerat și plâns. Sunt o mână de pământ ce-am trăit prin ploi și vânt. Domnul meu, primește-mă cum sunt. Sunt o mână de pământ ce-am trăit prin ploi și vânt. Domnul meu, primește-mă cum sunt. Sunt un suflet osândit, ce suspin necontenit. Iartă-mă că mult am rătăcit. E minunat că stau în fața ta. Privirea, Doamne, n-o pot ridica. Am privit ce e păcat, am atins ce-i necurat. Iartă-mă, mi-e sufletul pătat. Am privit ce e păcat, am atins ce-i necurat. Iartă-mă, mi-e sufletul pătat. Cât de mult tu mă iubești și cum sunt azi mă primești. Sufletul, Iisus, mi-l mântuiești. De tot ce am greșit, că voia ta, Iisuse, n-am trăit. Mă întorc împovărat și trudit de-al meu păcat. Iartă-mă, o Doamne, vinovat. Mă întorc împovărat și trudit de-al meu păcat. Iartă-mă, o Doamne-ți vinovat. Azi pornesc pe calea ta și mereu te-oi lăuda. Spre cer m-oi ridica. Azi pornesc pe calea ta și mereu te-oi lăuda. Până când spre cer m-oi ridica.